استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. صلی علی خوش آمدید ہو گئے جلوہ نما, صلی علی خوش آمدید سید و سردار ما, صلی علی خوش آمدید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے عاشقان رسول اور دنیائے اسلام کے سب سے بڑے اجتماع ذکر و میلاد میں مجھے سننے والوں, نیز انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں جشن ولادت منانے میں مست رہ کر میرا بیان سننے والوں, جس میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں, ان کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے, جعلت قرۃ عینی فی الصلاح, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے, اور میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور نماز با جماعت سے محبت تو دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان کہی, تو چونکہ سردی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے نمازی مسجد میں نہ حاضر ہو سکے. جب امام الانبیاء مالک ہر دو سرا محبوب کبریا میٹھے میٹھے مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے, تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقتدیوں کی کمی کا سبب دریافت کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سردی کے باعث نمازی نہیں آ سکے. یہ سن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہم عنہم البرد, یا اللہ نمازیوں سے سردی دور فرما دے. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ نمازی گرمی کے باعث مسجد میں پنکھے کر رہے ہیں. محبوب خدا کی رحمت کے ہر سمت نظارے ہوتے ہیں, کونین ادھر ہو جاتی ہے جس سمت اشارے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نمازیوں کی تعداد مسجد میں کم دیکھ کر تشویش ہوئی, اور آپ نے دعا فرمائی تو کڑکڑاتی سردی جو تھی وہ گرمی میں فوری طور پر تبدیل ہو گئی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان کے کیا کہنے کہ جو بھی زبان پاک سے نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. میرے آقا عاشقوں کے امام امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ کی زبان والا شان کی عظمت اس طرح بیان فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کن یعنی ہو جا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو سرکار کی شان کے کیا کہنے. ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے کہ کوئی آنے والا آ رہا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا کن ابا ذرن، کن ابا ذرن، مطلب یہ کہ اے آنے والے تو جو بھی ہو ابو ذر بن جا. تو جو ہی وہ شخص قریب آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو وہ سردی کی بات چلی تھی تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سردی لگی، دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور فریاد کی، یا رسول اللہ مجھے سردی لگ رہی ہے. صحابہ کرام کا ایمان بھی کیسا تھا کہ یہی وہ آقا ہیں کہ جن سے دنیا کی نعمت بھی ملتی ہے آخرت کی نعمت بھی ملتی ہے، یہ زخم بھی بھر دیتے ہیں اور مرض بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، سردی بھی دور فرما دیتے ہیں گرمی بھی دور فرما دیتے ہیں. تو مولا مشکل کشا حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سردی لگ رہی ہے. تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان شاندار سے یہ دعا نکلی، اللہم اکفہ الحر والبرد، یا اللہ علی سے سردی گرمی دور کر دے. اس دعا کے بعد جو کچھ ہوا وہ اب حیدر کرار سے سنیے. چنانچہ نبیوں کے تاجدار مدینے کے سردار محبوب پروردگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میرے آقا نے مجھے یہ دعا دی ہے تب سے نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ گرمی. جبکہ ٹھنڈی کا موسم آتا تو حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ باریک کپڑے پہن لیتے، اور جب گرمی کا موسم آتا تو مولا مشکل کشا موٹے کپڑے پہن لیتے. گویا کہ سردی میں باریک کپڑے پہن کر اور گرمی میں موٹے کپڑے پہن کر حیدر کرار اس بات کا اظہار فرماتے تھے کہ دیکھو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان شاندار کہ میرے آقا نے جو مجھے دعا دی ہے اس کا دیکھو کتنا زبردست اثر ہے کہ نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ گرمیوں میں گرمی. مولا مشکل کشا نے تو سردی لگنے کی فریاد کی تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سردی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی دور فرما دی. ایک خیرات مانگی تھی، دو دو انعامات عطا فرما دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کا ہم جشن ولادت منانے لگے ہیں وہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا اور نماز با جماعت کے اہتمام کو اس قدر مقدم رکھا کہ نمازیوں کو جب سردی کے سبب مسجد میں غیر حاضر پایا تو اللہ تعالی سے دعا کر کے سردی کو دور فرما دیا کہ کسی طرح مسجد جو ہے وہ نمازیوں سے بھر جائے، نمازی مسجد میں آ کر باجماعت نماز کی سعادت حاصل کر لیں۔ تو نماز نماز ہے، نماز کی عظمت کے کیا کہنے اور نماز کی اہمیت کے کیا کہنے۔ افسوس کہ اگر ہماری نماز کبھی قضا بھی ہو جائے تو ہمارے حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں آتا، جبکہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان دیکھیے، غزوہ خیبر کے موقع پر مقام صحبہ میں رحمت کونین سرور دارین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ یہ مولا مشکل کشا کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، دو جہاں کی نعمت مولا مشکل کشا کے گود میں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا اور سورج کو غروب ہوتا پا کر نماز، چونکہ عصر کی ادا نہیں کی تھی، نماز قضا ہونے کے صدمے سے مولا مشکل کشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ سورج ڈوب رہا تھا، سامنے تھا، لیکن یہ کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں تو تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام پر نماز کو مؤخر کر دیا۔ جب سید کونین رحمت دارین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک آنکھ کھولی، کیونکہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، اور نبی کے سونے سے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سونے سے وضو بھی نہیں جاتا۔ تو آپ نے آنکھ کھولی اور استفسار فرمایا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی، سورج ڈوب گیا۔ یہ سن کر رحمت عالمیان سلطان دو جہان جان جانان محبوب رحمان جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان حق کے ترجمان سے بارگاہ حنان و منان میں عرض کی، یا اللہ، علی تیری اور تیرے پیارے رسول کی اطاعت میں تھے، مولا سورج واپس کر دے۔ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب چکا تھا، مگر ایک بار پھر سورج نکلا اور پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر میری جان، میری اولاد، میرے ماں باپ، میری آئندہ نسلیں بھی قربان۔ تو ایک طرف تو سرکار کی عظمت و شان، دوسری طرف مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا عشق، سبحان اللہ۔ میرے آقا عاشقوں کے امام، امام اہل سنت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس واقعہ کو اس طرح نظم کرتے ہیں: مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قطر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ تو مولا مشکل کشا کی شان بیان ہوئی کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر اپنی نماز قربان فرمائی. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی کہ انہوں نے تو غار ثور میں اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی تھی. مشہور واقعہ ہے ہجرت کے دوران، سفر ہجرت میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں داخل ہو گئے تاکہ دیکھ لیں کوئی موذی جانور ایسا نہ ہو جو میرے آقا کو ایذا دے دے. تو آپ نے اندر جا کر جتنے سوراخ غار میں تھے وہ سب بند کر دیے کہ کہیں کسی جگہ سے کوئی سانپ بچھو یا کیڑا نہ نکل آئے جو میرے محبوب کو کاٹ لے. تو جو کپڑا تھا آپ کا وہ جو پھاڑ کر وہ سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہوئے اور اپنی ایڑی یا انگوٹھا اس سوراخ پر رکھ دی، یا پاؤں کا انگوٹھا یا ایڑی سوراخ پر رکھ دی، اور اب گود میں سرور کونین، رحمت دارین، نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا سر اقدس رکھ کر استراحت فرمائی. اس غار میں ایک سانپ جو تھا وہ رہا کرتا تھا. میرے آقا کو تو ہر چیز جانتی پہچانتی اور مانتی ہے. جی ہاں، خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی سوائے سرکش انسان اور جنات کے ہر چیز میرے آقا کی غلامی کا دم بھرتی ہے. تو اس میں ایک سانپ رہا کرتا تھا، اس نے ڈس لیا. جیسے اس نے ڈسا تو زہر نے اثر دکھانا شروع کیا. آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت جو تھی وہ بدلنے لگی زہر کے اثر کی وجہ سے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم پر، سانپ کے ڈنک پر لگا دیا جس سے زہر کا اثر بھی زائل ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روبہ صحت ہو گئے. تو اس واقعے کو میرے آقا اعلی حضرت اپنے شعر میں اس طرح نظم کرتے ہیں: صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حصے جان کو جان فروزِ غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. دیکھیں نماز قربان کرنا یہ بھی یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی قربانی ہے، مگر جان قربان کرنا یہ معمولی بات نہیں، کیونکہ جان کی حفاظت تو فرضوں کا بھی فرض ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور سرکار کی بھی شان ہے. آج تم نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. یا رسول اللہ آپ نے ان کو جان دی، ان کو جان واپس لوٹا دی، زہر کا اثر باطل فرما دیا، اور مولا مشکل کشا کی جو نماز قضا ہوئی تھی تو ان کے لیے عصر کی نماز قضا ہوئی، سورج ڈوب چکا تھا، آپ نے سورج کو واپس لوٹا دیا، مگر انہوں نے تو جو کچھ وہ کر سکتے تھے کر چکے تھے، ان کی قربانی تو اپنی جگہ پر مسلم تھی کہ وہ کر چکے تھے۔ تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت کا اس طرح بیان فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہاں بندگی سے مراد معاذ اللہ عبادت نہیں، بلکہ یہاں بندگی سے مراد غلامی ہے، کہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ فروع ہیں، شاخیں ہیں، رسول الاصول جڑوں کی بھی جڑ، بنیادوں کی بھی بنیاد جو ہے وہ غلامی مصطفیٰ ہے، یعنی جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے روگردانی کرے، محبوب کی محبت سے سرکشی کرے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نکتہ چینی کرے، ان کی غلامی کا دم نہ بھرے، تو اب جو عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تہجد گزاری کرتا رہے، چاہے کتنی وہ دین کے لیے محنت کرتا رہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو عبادت اسی وقت عبادت ہے جبکہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ساری عبادتوں کی بنیاد ہے، یعنی غلامی مصطفیٰ بنیادوں کی بنیاد ہے، اور اس کے علاوہ جو عبادات ہیں وہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہی ہمارے لیے دونوں جہاں کی نجات کا باعث ہے، کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ، اے میرے پیارے پیارے عاشقان رسول، اے جشن ولادت منانے والو، اے بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول کی میلاد منانے کے لیے دعوت اسلامی کے روئے زمین کے سب سے بڑے اجتماع میلاد میں، باب المدینہ کے ککری گراؤنڈ میں جمع ہونے والو، پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جس کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم جمع ہوئے گئے، وہ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ تو یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ ہم عشق رسول کا دم بھریں مگر نمازیں نہ پڑھیں، بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، رسول پاک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہیں تو جماعت بھی اتنی عزیز کہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نمازیوں کی تعداد کم پا کر، سردیوں کے باعث کمی پا کر آپ نے دعا فرما دی، سردی دور ہو گئی اور نمازی جمع ہو گئے، جماعت سے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا شغف اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، نماز بھی پڑھیے اور جماعت کی پابندی بھی ضرور کیا کیجئے۔ دیکھیے، جو کوئی جماعت کی پابندی نہیں کرتے وہ کان کھول کر سن لیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو یہ پسند ہو کے کل اللہ تبارک و تعالی سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان پانچ نمازوں پر وہاں پابندی کرے، یعنی اس کی جماعت کی وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کی، اور یہ نمازیں یعنی با جماعت نمازیں بھی سنن ہدا میں سے ہیں۔ اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں، اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولا کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور جو بلا شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت اولا ترک کرتا ہے، اس کے لیے معاذ اللہ عز و جل کفر پر خاتمے کا خوف ہے۔ جو لوگ خامہ خواہ سستی کے سبب پوری جماعت حاصل نہیں کرتے، وہ توجہ فرمائیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بحر الرائق میں ہے، اگر اذان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہگار ہوگا۔ جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے، اس کی شہادت یعنی گواہی نامقبول ہے۔ یہ جزئیہ البحر الرائق جلد اول صفحہ 451 پر بھی موجود۔ اے عاشقان رسول، جو اقامت تک مسجد میں نہیں آ جاتا، بعض فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک گناہگار اور مردود الشہادت یعنی گواہی کے لیے نالائق ہے، اس کی گواہی نامنظور ہے۔ تو جو بلا عذر گھر میں جماعت قائم کرتا، یا معاذ اللہ بغیر جماعت نماز پڑھتا، یا خدا نہ خواستہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ افطار پارٹیوں، دعوتوں، نیازوں، نعت خوانیوں، جلسوں اور جلوسوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولا یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ گھر یا ہال یا بنگلے کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراوی کی جماعت قائم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت ثواب ملتا ہے اور قریب میں مسجد ہی موجود ہے اور فرض نمازیں وہ اپنے ہال یا اپنے بنگلے میں پڑھتے ہیں، تو وہ ثواب کا انتظار کرنے کے بجائے کان کھول کر سن لیں کہ ان پر بھی واجب ہے کہ پہلے فرض رکعتیں جماعت اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کریں، بے شک پھر اپنے بنگلے میں آ جائیں اور تراویح کی اپنی جماعت قائم کر لیں، بے شک وتر بھی وہاں جماعت سے بنگلے ہی میں قائم کر لیں۔ تو بہرحال یہ کہ کسی بھی ایسے کمپاؤنڈ وغیرہ میں یہ نمازیں پڑھے تو بے شک وہاں وتر بھی با جماعت پڑھ لی تراویح کے ساتھ ساتھ، مگر فرض نماز کی جماعتیں تو مسجد ہی میں پڑھنی ہوں گی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہر مسلمان پر واجب ہے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو وہ جماعت مسجد میں لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رات تو اجتماع ذکر و نعت میں گویا عبادت میں گزرے اور نعوذ باللہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، اے معاذ اللہ فجر کی جماعت بھی چھوٹ جائے۔